mesranya jalinan kasih di antara kita. Di tidurku kau hadirkan mimpimu. Jalan beri sejuta bahagia, sejuta harapan demi masa depan cinta kita. Tak kuat.